کئی تلین کئی اور اس کے پدے کے مال لگئی میں مارا دا کنم ینفقون دا لکھ دی کنا جواب میرا خطا دی کسی ویدا خو خطا دی دے دے خود اگر کی نمائی تو خوئی کتاب کی خطا نہیں دا دی اس کے نہیں دی ویدا خطا دی نروس سے میں ترہا سورت عراف آیت میں ترہوڑا سورت عراف آیت میں لکھی تلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی سورت عراف نہیں سورت بقرہ کے فتاب علی انہو هو التواب الرحیم نراغیل والا پر قرآن روڑا دا مجتہد باقی رالی لکل تفسیر دے للکنو اگر میں ترہوڑا اگر لکلی دی اور پا تفسیر پا حوالہ دا تفسیر دا در منصور باندی اور سالبی باندی وی آدم علیہ السلام نے پانچ تن پاک کا وسیلہ اللہ کو دیا تھا آدم علیہ السلام سوال کرو دا پانچ تن پاک کو برکات مانی زمان توبہ قبول کرو اللہ توبہ قبول کرو مانی دا مانی ویدا حکو پر دے دے دے خود غر کی مانی تا دے خود غر کی تو یہ کتاب کی خطا نہیں زخو تداخم جی کتاب کی خطا ہی کنا آدم علیہ السلام سویلو وی ربنا ظلمنا انفسنا سورت عراف کی دی ہمارے تو خدا نہیں کری دے پلار دے دس ہوئے غلط بس یہ بس جشتے پہ کی خطائی میں چشتے نہ ہوئی منا کہنا اگر چرا ہو رہا ہو کیوں خطائی ہوا غلط ہو وہ پرے نہ ہو چاچی کتاب سرکن کرے ہوں گا تو یہ لے جدا ہو سا پلار لکھ لیا درو فتلقا آدم من ربی نو دائی گانے لے چی کتاب کی خطائی نہیں چاپ کتاب بیغی کی بخطائی دیا کیے دے نشی یہ عالم خبر کولا خبر ہے سو زمان وسیر ڈیر وقش دے دی طرف تے عالم پی زما پلا خبر کون سرکار کو میں دا خطا دے بابا دا مکو میرا خطا نے دا صحیح دی تے زویا کتاب را پسر والا چی کتاب را احمد رضا لکھے کتابو اگی کی لکھی دا صحیح دی چاپ کتاب خدا پوہا شیر نے اوم دے یوسف خان شیروانو اوم چاپتے ادا شنو کتاب روم چاپتی نہ رہتا والے خطا ہوئی اگر خطا دی استا کتاب چیری کرے ادا خطا نہ دے دوں خطا جی کہنا نو خلقو دا گانا دو خبری یو دا کتاب دا بندہ کتاب دے تا جوڑ کرے دے پدے کی غلطی دی دویم دا غی مقابل بے کتاب آواز بے دی کتاب کی چی دا دی نو دا خطا نہیں پکہ تو دا خطا دی چپ کتابو نا نمانی دا خطا نہیں دا چپ کتاب دے دا غی مقابلہ کی بیراز واتبعو ما تتلو الشیاطینو علی ملک سلیمان روان کو پاگی کی لسل شیطان و بیدن و مریان و پاتشی اتنا ادا ملک سلیمان بسرد سلیمان کی علمان و تفسیر لکلی دی چی نبی علیہ الصلاة والسلام بی تورات رو رائی آرزو بی تورات چی توراتی مخامل کنن دا قرآن سر موافق ہو نو دای پریخو نو دا تورات شاری رو آغستی دا تورات خواشی رو آغستی جی دو مریانو کی می لکلی او گروی دی کتاب کی دا لکلی دی جدا سابقا فنمونا تفید من الغرق والحرق والحدم او دی طولنا پیدا ہے رہا جلن شریف آشان کی لکل لی دی کی لکل لی دا خلی نکتو ایزای نمانا ہوئی کتابون جلن شریف نمانی دا حاشین ما جلن شریف کی جلن شریف نمانی جلن شریف کی ندی دا خود جلن باین دا پاس چا لکل لی پا خطائی باندی پنا پوئی لکل لی دی او گروہ ای نمانی او دا کتاب کی راول لی نمشکات حاشین ما دا پیس رو آخلی وہی با من یستمد بی فی حیاتی یستمد بی بانا مماتی میں غزالی ہوئی دی پو جندونی چی مدد آگستے شن پس دمرکتی مدد آگستے شن کتاب کی دا ایر مشکا شریف کی لکل لی ندے با دا حاشی نبیہ مشکا شریف کی مشکا شریف نکتو ایزے نمانم نا امیانو تبا گوری نی دا چل لیا کن کتاب نمانی وابیان دی کن کتاب نمانی نو مجلس وقت اگر روڑ گئی دا باول پونر پو اکائی چه ده بنده کتاب چه پا جبه درو ہوئی یا پا جبه خطا ویلے کی نو دا غصره پا دی اللہ سو پا قلم بان خطا لکلیشی او خطا چاپ کلیشی پا دی بے پوا کئی اول اکا پا دی دی پوا نکلا نو فیضایتا گڑا وڑا کئی اپا دی بے پوا کئی چه ده بنده کتاب کی خطایی چه روز که ما کتاب پیدا کرو کلالنامہ ما به کله نامه کې دشي راوړلی خلاص به کله نامه راته شه نو ما دا تاسو ته توې دا څه دی او تاسو دې کړی یا ما کله نامه راغسته چا دروزګر نامه راغسته او چا چا میار نامه راغسته دا زه توې تاسو کتاب دی او چا نور نامه راغسته نور نامه به توله او پات نامه به توله بډایګانو زنانو ته یاد وا دا محرم میاشت کې په کورونو کې دا بودایگانی سلطانی زمان دی یادو دی غزلی می آوری دی پیدم پینکی دست ہوئی خدا با زخو جنب خود با تا جرن او پاتنامه دا حسین سر شهادت واقعا دا غزلی بیویلی او پاتنامه کرا ولی نور نامه کرا ولی کتوی دا خطا دی نزیم دا بل جم خطا دی بنیادی نشتی نوال با تا دا کتابون پیدا که چه گور دا کتاب دی دا کتاب دا با تا منی کنا نو چه اغا نمانی ویدش خطا نی پا نورو کیم دا کتاب بارا کی دا اعتراضونا پا قسمونو انشاءاللہ میان میان کی پیزے پیزے خیم در اما مسئلہ اغ رسول معلم پیغمبر ڈاکی ندے چا ڈاک راوری او خط تا تدرو غرزی بلکہ پیغمبر دا خط سرا دا خط معلم دے دا خط شارح دے دا خط مبین دے لتبین للناس ما نزل علیہم لتبین تبا و تبین آئی لتبین لهم الذی اختلفو فی تبا و تبین اختلافی مسئلہ اپا غیب پوئے دا پیغمبر مقام دا معلم دے مطلب دا شو چی تش کتاب یوازی رہبر ندے یوازی کتاب معلم ندے کتاب ممد دے معاون دے معلم استاد مفید الطالبین معلم نہ دے معاون دے پہ تعلیم کی معلم استاد دے نحمیر میزان معلمان نہ دی معاونان دی استاد چتوئی معلم اگر خود استاد دا ویلی دی کتاب پہ حوالہ کی چتا تیار پاتی کی گی نہ دے دو پارا یہ وقت دا سے ہو کنا تر دو سدو پورے وقت دا سے ہو بلکہ تر دریو چلور پورے وقت دا سے ہو چی دی کتاب چپائی نوا دی کتاب مخکی نمس ودہ نوا لکھ نو استاد باوی او شاگرد بلی کل استاد باوی شاگرد بلی کل معلم چوک شو استاد کتاب ندے کتاب معاون دے لکم چی بیارا نیری گینا بیارا تیاری نو دا درم سرے اخیر کی بیا نقدم شروع شو استاد ویل دی شاگرد لکل دی دا لکلی دا یو نا یو تا دا بلنا بلتا دا بلنا بلتا نقل کی زان لبی دا غینی لکل نو شاگرد با اول زان لو لکل نو بیا با استاد تا او رو یا با تو استاد بی دا محدثینو طریقام داو معطا با مخت شاگرد زان لو لکل دا خپل بل مرگرینا نو بیا به استاد تا او رو امام مالک تا بیا او رو نو که صحیح به اوی امام مالک بغلی ناسو که غلطی به او کلا امام مالک با تسم کو که ده مالک سه با پیکر نو دوار نشا تا لور ناستا با موتاو تا یادو اگه بز در وارو تا کن دو استادو ارجه فال خطا او عندک بیا او ایتا غلط ویلی ناغا با روایت بیا ده سر کن نو صحیح به کن نو دا طریقہ شروع شوا خود دوی میں سرے کی میں زیادت شروع شروع قائع خود بھی لیتا سو کی چاہ کرنا اگر نوی وی زمانی کی بلی کل وائل اما بلی کل او دا برو رو خوادی دا طولقان طولقان او دا برو رو خوادی دا کتاب ختم شو سبق ختم شو زمانی کد سر شو پی بیا نو تغییر و تبدیلی پکی وکو نو چی تغییر و تبدیلی پکو دا غیر نسل خو شرق و غرب تفریشی یا مخکنی نہ چی تبدیلی اکان ناغی کی بیا لکری دی چی اوز با معتمد متن دائی دا اوز چی دلی کم دا معتمد دی اما کی کمی دیاتی تینا ختم خلق ختم کی دا چپای طریقہ بیام نو نو کتاب کا معلم وی نو پکار را چی مخی نجو علم نو نو کتاب نو نو علم دی چرکن را گیا امام سرخسی مشہور عالم دا مبسوط دیر جو دا کتاب لکون کے اور دا شانتا نور کتابونا دا شانتا دا سیرت سر لکون کی دے پا کوئی کی بادشاہ غردونے کوئی تا پا پاس بارے نہ پری ہو دے دا شمسال لڑکا جیل کی جوا چل کو جیل کے لگا دادی نہ دے خا بند کرو شاگردان بتلو دو کوئی خلیلا نو پا ترتیب با کینا سا ترتیب جوڑ کرو سپا کی تو پوہان خوال امام نا غم مخ کی کینا سا دو کوئی پا خلو آئے مثلا لستانا رازینو لستانا با کینا سا قلم بشوانایو سخا دے لسو تونو سرو پشابانی خپل خپل سنف باو سرو پل پل کسان باو سرو نو پا دو پسی ورستو یو یو مملی اولارو مملی معید املا چکی بیارتا نو آغا با دکاتی نتکی ہوئی دو بواری دی شپگو تنو اتو تنو نو دو با بیارتاو کتن دو استاد آغا تکی بیارتا بیارتا ہوئی نو آغا اولاد سوی با اولارو نو آغا با خب بیارتا ہوئی آخوا با پسی بانی نور اولارو نو آغا با خب بیارتا ہوئی نو طول بولی کل دا بولی کلیشو نو با دکاتی نبلا مسئلہ ہوئی پا دی طریقہ با شاعت اخواری دا لوڈی سپیکر نو بید لوڈی سپیکر نو دا کار کیا دا اور دا با بیسی ترتیب بانی ناسو گوڑ گوڑ پکی نو لیکل بھائی دا کتاب دیر حصہ اگا دا کوئی نی لیکل لہ دا حج باب ختمی نو یہ دا حج باب ختم شو حاجیان با واپس رازی وانا فی الجب بے زلا پا کوئی کی پروتیم اخبر واقعی اسر دے پا دیلی کی وانا فی الجب زلا آغازی کوئی کی پروتیم نو کتابو کتاب معلم ندے معلم استاد دے پیغمبر اثر معلم دے خود پیغمبر دا تعلیم مادہ صدا کتاب دا اللہ دا زن ننشوی اگر کتاب بمخ کی مدے بدا غیر شرح گئی خلق و پیغمبر سڑے قدر گانا لیو یو سڑے دے نو نو دا اگر قول فعل لے اعتبار نوار کاؤ اسمانیو کتابو نو طولی ویلی ان تو تیوہ تا تا دو کد پیغمبر مانے نو پسما بھائی چیدے پیغمبر نمانے پسما نے من یطع اللہ والرسول پیغمبر منی او دا اللہ منی دا پیغمبر نو دا دا منعام علیہم کی شو دا غو سر تل شو دا اللہ سر تعلیم دا پیغمبر تل کرے دے دا کتاب سر تعلیم دا پیغمبر تل کرے دے خلقوی دے والی پیغمبر کرے دے دا سنگا پیغمبر دے پہ غیب انہوں پہ کی قدرت نشے پہ ضرگور ہوئے چیرہ ضرور قرآن دا غیمین میند کی تفصیل کی پیغمبر آریاو دا دی تلقین کے چھ زد اللہ را لے گلے زد اللہ پیغمبریم زید باریم دا زن نسنو جوڑم درہم مسئلہ والا صدورم مسئلہ الاخرہ قیامت شتے نن پسے سبا شتے اللہ واسطہ سن تپوس کی دے مسئلہ کے اختلاف اختلاف پکے دے تخالف الناس حتی الاتفاق لهم الا علی شجب والخلف فی شجب متنبی و اخبال دیوان کی تخالف الناس حتی الاتفاق لهم الا علی شجب والخلف فی شجب خلق پاس کے مختلف دے تردی چپو اسی اتفاق نشتے بے دا مرگ نا فنا کے درنا پا فنا اتفاق دے جی فنا شتے خو پا دے کیوں اختلاف جوڑ کر لے پا کیفیت دا فنا کے سو کوئی چی روح ہو تانا دوارا فنا شو سو کوئی نا روح پاتے دے تانا فنا دا سب کی دا دیرا ہو تا چی روح ہو تانا دوارا ختم دی بس چوٹی شوگر تا ختم دیو سا بابر با عیش کوش جہانی دیگرے نیست کوشش کاؤ بل دنیا نیشتے اخر کوسی تیارا جوڑا کر لے نہ اگے کیوں اختلاف دے ازل خبر ادا خو پدی خبر باندھ اتفاق دے کہ مرش دے فناش دے د فنا پس سری دے کے اختلاف دے آسمانی کتابوں نہ ہوئی دا مرگ نہ پس دے وے غٹ انقلابی ہوا دے نمک کے بیوم سے جو اندر شتے اور تو حالات شتے اداغی مناسب سخو یا بد کی اور دا دینا پس بیا بلی او غٹا لوی انقلابی روز دا آغا انقلابی روز کی آخری فیصلہ دا آغا ختمی دون کی ندا آغا روز بیا ختمی دون کی ندا زکا غیطا شند روز ویلی دی آغا روز دا شند روز دا مانا سوا روز پس شپا روز دی دا شند روز پدی پس شپا نیشتا دی دا وجودا غشن تایی چکم حالت دی او بیا بکی ردو بادل نرازی اسمانی کتابون خدا ہوئی او دا دیو تفسیر خولے دے نو خلقو تن انکار کاؤ چا بالکل انکار کو چیزا سر نشترے بیا پر تکی دل نشترے آغی دو جنا چیسای گانلا نو دا جون دی گانا او دا دنیا گانلا عرب جاہلیت کے دیر کسان دا سیو چا غودا نمانلا چی بیا پر تکی دل دی حساب کتاب دے یا قبر شتے او قبر کے تنیم و تعذیب دے دیو جنا دا جاہلیان اشوارو کے دا قیامت انکار نقل لیں حیات ثم موت ثم نشر حدیث و خرافت یا ام عمری دا جوندن بیا پس مرکو یقینی دا ثم نشر بیا پر تھا کہ دل حدیث و خرافہ دا بالکل دروغ دی اے ام عمر یخبرنا الرسول بأحسن رحیا فکیف حیات اصداء و حامی پیغمبر منتا بیا بیا ہوئی بیان سنوحیا چی جوندی کولے بشو وی تعجب دے فکیف حیات و اصدائن و حامن نسنگ بی بیا جوندن دا تشو ککارو او دا صدا اغچے دا گنگی پشانت آواز کی دا عرب و اقیزاو چی مرشو پر داری چاوان آواز ناغد او مرغو پشکل شی حام او بیا چلو باسی زما بدلو آن آواز تلشا اس خونی تگیم نو پدی اقیده بانی با غو گونگے سپیرے گانا پختانی اس پیرے گنی دو گونگی آواز پیرے گنی چی آوازو شو کنا اللہ دی خیر کیو تا سپیرے والے را روان دے سپیرے والے را روان دے جتا سبا مرے خور کنا پاتی کئی خونا تو اس سپیرے والے را روان دے نا غبم داوی صدا او دا شن تام لا حام ولا سفر پیغمبر السلام دی منا کرلا نو داو تا دا عقل نلیخ کاری دلا او دا بیوی چی منشو عبیب جندی کی گو ذالک رجع بعید سورہ قاف کی ہوئی ذالک رجع بعید دا بیا پورتا کیا دل لرد دا اقل مانا ناممکن دی فراز کوئی فهم فی امر مریج گرانوان خبر کی دی پیدا کول دا اللہ منی دوبار پیدا کولی دا منی دا گران را دا رمی پیدا کولی دا کما اصانو اللہ کری دی دا مانا ذکر کی وہو آوان علیہ بیا پیدا کول اللہ تا دی آسان دا دی عقیدی رد کی وما مسنا من لغوب سرینیم دا دی عقیدی رد کی ولم یایا بخلقهن اللہ تا دو پیدا کول اس طرح شرے نو بیا والنش پیدا کولے بلا قادرین آنا ان نصوی بنانا دا دی عقیدی رد کی قدرت لر ان کی اپدی چی بندون دی بیا برابر کوئی اوپر سر دیو لگو وزر ولنا مثلا ونسی خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم سوره ياسين اخر ذكر كده ربنا مثلا ما لم يسالون بياني اذا مخلوق واني مغني ادوك على راس الصاشه دي يقول يا ما ذاك ريت سو الى صادك بيجندي كي الله وياو وهي رميم واذا صاشه دي من يحيي العظام جندی کے بے آتوک چاولی پیدا کریو ما خلقکم ولا باتکم الا کنفس واحدا دا پیدا کول دوبار پیدا کول ندی لیکن لکا دیو بندہ جوڑو خطاستو مسان خاری کنا دا ٹول اللہ تا دی آسان دی طریقہ معنی دا قیامت عقید قرآن دیر زوردار بیان کری دا دا تمام شکون و شبو ردنے کری دی دا مشرکین ماوی عقیدہ ڈیرو دا خود ڈیرو پکی تدا ہوں وا کہ قیامت شتے حساب و کتاب شتے جنت و دوزخم شتے دا خود سو تواتر سر نقل روان دے دا آدم علیہ السلام نا دا ابراہیم علیہ السلام نا خود سو دا خبر موافق دا عقل دا قرآن و عقلیات خود اللی کنا زمک بانی باران ہواری گی دے نش نظر غنی وشی درسی بتاسو زرغن کم در زرغن ختم شی والو زی پا کال بانی پا خپل موسم بیا رو خیجی درسی بتاسو بیا رو خیجی مثالون رو خود اللی جندونی بانی کذارک نوحی الموتا اغسل کارا چه مرو اللہ جونده کرو منعی تاسو دا مصدق تا تاریخ دے انکار جونده کرو اغخار چه جونده کرو ابنی اسرائیل چه مرو ابیا جو اندی کرلو ثم بعثا فأماته اللہ دو موقع قال لهم اللہ موتو فی مردار شای نمردار شمل سمع احیاؤم بیا اللہ جوندی کریو منی خلق قرشم بند لگا نو داسیو بیا جوندی کری اگر ما سڑے چاگئی لاس پیلا لیاخ پا لاخ پیلا لپری خواوی تا چاو جلے ویزدی رویرون وجلے ابیا مرشو کذالک روحی اللہ و موتا داسیو بیا جوندی کری مثالون لکو دل دی جوندی نظائر لکو دل دی دا شانتا اگئی ما ادمرین جوندے بچے پیدا کی کذالک یوحی اللہ الموتا حسیم لا نمانی خو دیر ما ویدسیو چاہو دا عقل موافق دا منر ویداشتے ابو تا عبد المطلب برکتی سایو دا بار نزدے حکومتون سرا داغا معاہدی وی لوزون سرا دا تجارت دا تلو عطلو دا امنیت زما په خبره باندې ته محفوظی تا ته به څوک څه نه وي تجارت کې او کزی راځي خو ستا سرحد کې به زه په امن باندې د دې سره معاهدی شام ته به تله عرب یمن ته به تله رحلت الشتاء والصيف په جمی به یمن ته تله ګرمو علاقو ته تجارت به هم کو شکرانې به هم ټولولې په اوړي باندې به یخو ته ته شام طرفونو ته امبے تجارت کے امبے شکرانے ٹولو لی اپ عزت و اقتدار بانی بو یمن کے حاکم و ظالم زیاتے بے کولی مولونا بے دخل کن آغستا نفس و عرض بانی بے زیاتے کولی ناراض بانی قریش طرح خوی معاہدہ پا دیکی نہیں کری نور سر بے کول عبد المطلب تا چاہوی وی خان کا کا سڑے مرشو پلان کیا ہے کی مرشو وی سنگا مرشو وی مرشو وی نوی چاو وجه تندر پرگا ویس چرم نیش دان لمرشو ناغد دی خلکو دی پوکولو دی پاروی اعلمو ان بعد حاضر یوم یومن یجازا فیه الظالم دامی کامل یقین دی چه دی روزینا دی دنیا دی روزینا پس یو بلا رزشتی چه ظالم لبا پکیتا صدا ورکولی کی ولی خبر صاف دکنه مخلوق طول دا اللہ پیدا کری اللہ دی نو دا خلق از مخلوق پہ حیثیت بانے طول یو شانت دی یو ظالم دے دا نور سر ظلم کئی والی مرغی دا غٹ و خوراک دے تا پوستی نیش دے وی بادشاہ غیر مسئول محترم است کبل تو کلالی کی خیر دے خو بادشاہ شہنشاہ غیر مسئول و محترم بھئی دا دن با تا پوست نکی دا تب آزادی نو دا مخلوق دا اللہ دا دو غلامی دا پیدا کر لے از ظلم زیادتے چو سر کی دنیا کی تپوس سنکو نو دا بھی یقین دے چو بڑا راستے چو پاگی کی با تپوس کی چو زمان مخلوق و تاولی سر زیادتے کر لے ظلم دے سر کر لے دنیا کی با تپوس سنکو نو دای پوا کول چو دنیا کی دا غیر ظلمون تپوس نکی یا مخلوق دا اللہ دے دای پیدا کری سرے چو تپوسی نشو کولے یہ تپوس نکی وی آغاز بایی تپوس بے کئی جاہلین کے نورم دسی ہو چاہو قیامت منا باس بعد الموت منا چی قیامت شتے رب منا عالم الغیب منا اللہ رب العالمین دا شانتا نورهم دا بے منلا مشہور جاہلی شاعر طرفہ ابن العابد آغا قوم تخونہ کی فلا تکتمن اللہ ما فی صدورکم عالم الغیب قدرت علی منی وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء رب الله الشهيد خبردار عالم پہ ہر زبان دی دا جنگ روزی حساب کرے دا کہ پدی بارہ کی اللہ رب العالمین تا پتہ دا دا طرف تم نلعبد پل قصیدہ کی اتشتم نمبر شعر کی ہوئی فلا تکتمن اللہ ما فی صدورکم وانہ مہما یکتم اللہ یعلم ستا صدر کی منافقی پرتا دا نو دا منافقی پٹوائی مو کہ تاسو پٹکے نو اللہ پہ عالم الغیب دی اللہ تے پتہ دا دا زہیر ابن حرب قصیدہ دا دا قومون میر کے جنگو حاکمان میر تشیو یو سری پا خپل زان بانی تاوان راس ازوی خپلو لگوی تاوانم در کم کتا سواجن از ما دا ازوی خواجنائی نو دیا او توی چه خبر پتاوائی ما کتا سو پتا که نو اللہ تا معلوم ادا نو بیا بس چل کوئی فلا تکتمن اللہ ما فی صدورکم لیخفا ومهما یکتم اللہ یعلم اللہ نما پتا اللہ علم الغیب دی یؤخر فیوزع فی کتاب فیدخر لیوم الحساب او یعجل فینقمی دا تاسو چیز خیانت کرے دے ساتلے دے دا اللہ نا پٹنے دے یو اخر دا با کیخوی شی سار بکڑے شی فیوزا فی کتاب دا با پیونک کی محفوظ پاتی شی یو دخر زخیرہ بھئی لیوم الحساب دا حساب را دے لہ التا بزر سزا در کئی او یو عجل فینقمی یا با اللہ ضرور کی نو سزا بولا ضرور کی قیامت شتے د قیامت پا عقیدہ باندھے د بیا پور تک دو در جاہیری شاعر ہوئی معلقہ کی وہی زمن د قبیلے د مشران و تمبوان والا زنانہ راضی فریاد یعنی کل بلایا لقد بلیا وندی بلیا د عرب مشہور عمل اپا دی عقیدہ بیناو چی باز بعد الموت شتے نچشتے ندل بیا سورلی پکار دا نو سرے چی با مرسو دفن بے کر نو قبر صبر نیزدیو لبلا کندو کنسا پاگی کی بے داغو خو ترلا او بای دانگو رو تو بے ترلا پا دا غزی بانی بدلو گی تن دین آغام راشوا صحاب اشوا پا دی عقیدہ چی دے بیا پاسی نو خبو سر پاسی نو دے با پوخ سور روانی میدان نما شرطا سورنی با سوری البل آیا تجیعوی الالتعویل الاتنا بکل رضیت مثل البلیت قالس احدامها تعوی الالتنا بکل بلی کل بلی مثل البلیت قالس احدامها ددو تنبول رضی راجد بی سوکا زنانا چدا جزے دو جنے زڑو کی پپور ترخ کے شیر دی یعنی لن دی مثل البلیا او چا شوی لکر آغا اوخی چدا قبر سر نیزے تڑھے دا دا عقیدہ وکنا جاہلیان شاہرو معلقہ ویلے دا چا تاس کے چا معلقات ویلی کن دیلی شکر دے بختاورو چٹکے ہیں نہیں ویلی واتذ پر قصیدہ خدا سوچم واڑی کنا ما چبا وی قصیدہ طالبان تمین خدا می لیکلو جدا عقیدہ قیامت تا دای در رب دا دای علم الغیب دیتا دا چمنگو تا کافرو دا وا عقیدہ دا وا قیامت شته مثل البلیہ خدا دا وا عقیدہ خدا معلقہ کی دا وی کتاب مراوڑا پروت غوڑے استاد خدا دا پر جکری نہ کرے چو تلاس کا یو زیری کی اشتے دے پر ما والیو لیکری مثل البلیہ قیامت اگو منا اندوان و قیامت منا منی خود سنگی منی قیامت سمانا بیا پورتا که دل و عقیده تناسخ دا نسخ یعنی شکل بدلی دل دل تا که اندو خکارو نی کری دی نو چی ده تبلی عمر پورا شی ده مر شی نو ده بیا پا خکولی شکل کرا شی نو بهادر و دنارین توب کارو نی کری دی نزدو باز بعد الموت بیاداده چه ده چی راشن ده بادشاه پشکری بیا بادشاهی دلتاو ده جینکو کارونه کلی ده جراغان وغنده ده کار و دلت ده اوسو طبعی مرگی پروشی ده لرشی نو ده دو بیار بیا ده کنجره جینه پشکل بندی رشی نو ده دلتا که ده کنجر توب که ده بیدینی ده جو ده ده سزا ده نو دے چی دل تو بیا مرگ پورا وقت پورا کن دے مر شی نو بیا پا بل شکل در شی دل تا کی دسی کارونا کون دو نقصان چی دل تا فیدہ نرا سیدا بل تا نقصان را سیدا زنی کار خود دسی کنا چی بل تا نقصان را سی خما تا فیدہ را کنا نو دسی کارونا اکلی چی دل تا فیدہ ام نرا سیدری خود صرف و صرف بل تا نقصان را سیدا دا پا زند سر کی سوک کئی خامار مار مر خوری نا چرا بنده خوری بل شیخو خوری کنا لیوی خوری وخو خوری مر خوری نا مر خو صرف نقصان رسی زهر دن نکی مر تا فیدهو نرسی دا صرف نقصان کی نو دی چی مر شی درسی سره نو دا سزا دادا بیا باز بازنو چی دی دا مر پشکر شی لیوی تی جور شی پلیوگانو که تی مر جور شی نو چی دی چا پیلا سرسی نو اغیر وجنی نو مارشی دے کی دے خپل تبعی سزا پورا کی دا دا سزا ورکا دو دخت ہے چو غردائی نو پس تارین دے بیا پو بل سکل دا شی اندوان زکا ماران نو جنی لرم نو جنی نوی سپا دلی کدا و بابا پس راغلی یعنی زمان پلا راغلی دا آغا یا دا زمان آغا موری زمان پا شکل باندی و جنی نو نقصان تو نرد دا کی دا تناسق مانی نو قیامت خو آغا منی باز بعد الموت منی خو پا خون دا شریعتی نمانی شریعت کا مخواہ کرنا آگئی نمانی یہود منی عیسائین قیامت وسنی نہیں رہا وسنی کو بالکل کمیونسٹان دی دا اللہ نے من کر دی دا قیامت نے من کر دی ارت نے من کر دی آج پرنم مانی عیسائین یہودیان یا دی نور دی کمیونسٹان وہ چی کم مذہبی خلق دا پکشتے مذہبی خلق کے دینا قیامت منی خود سنگے منی بعض بعد الموت منی نو سنگ منی نو داسی منی نحن ابناء اللہ و احباؤ لن یدخل الجنة الا من کان یہودا و نصارا جنت تا منگا قدری دو دوزخ نمانی مجازات دا عقیدی پا بنیاد ام مجازات دا عمل پا بنیاد بانی دا نمانی بلکہ زمنگا چی سنگا دا نارسی منو مشرکین ام دیرو قیامت منو نو دسی منو هاونا یوسف هاونا عند الله دو با منگا اللہ سا اخلاسی اسم دو پردو کلیم اگو مسلمان دا عقیده زمنگ نیکونا اپلانکی شید اپلانکی ولی دا با ما اخلاسی اللہ تا بزماوی اللہ دا غورت کئینا قیامت منی خوچی کم قیامت پیغمبران خوله ره اگر قیامت نمانی دا دنیا نو قومونا اتش پرست خلق قیامت منی دا اور عبادت کیم دیلا چه بیا پورتشم بد عملون میکری نو دوزخت میغرزی اورتا میغرزی نو چه زدلتا دا اور تعظیم کوم عبادت کوم نو آلتا و ما تسنوی ما او بج کی دا تصور دا قیامت آرچا کیو پا دینی مذہبی فرقو کیوم تصور دا قیامت انداز مختلف دی سو کوئی چه روح تنب دوانا بیایی سو کوئی نا روح بایی تنب و سرنی تن ختم شویده علتا که با بلد تنب نور کوله کیی مثالی رغبا جنت تیو که دوزخ زبا غیر بزی نو دا قیامت سنت تصور پا مذهبی فرقو کیومشتی او پا غیر مذهبی کیومشتی خود در طولو کتاب کا نام و صفحه بتاو نو ما کم کتاب پیده در که در طول در غیر بونه لیگی آئی ما در غیر بونه لیگی آئی ما کتاب می تو کومه داسه پروته تبا اون زال لو گوری چه داسه ما معلقه بده چرتی میدی که نزال لیوه که دینی ویلی نو بیای ویلی اگه که و گوره چه کتاب خیم دادا میرا ولی چه غمی خونو کتاب بده تا خیم خونو کتاب میرا نیدی ویلی اده دی یو کتابیو تا تم مخیط پروته ما تم پروته بل کتاب پکی نیستی اللہ اللہ دا عقیده دا تصور دا قیامت او تصور دا تقریباً تقریباً بہا فرقہ کشتے خو پخونه د انبیاء او پخونه د کتابونو آسمانی نشته. قرآن پا دے مسئلہ بانے زور لگئی لیس بے امانیکم ولا امانی اہل الكتاب من یعمل سوءا یجزا بی چی بد کی نو سزا بور کولے کی دا اللہ قانون دا عدل دا دے اس مہربانشی او رحمت پیو کی اسی معاف کیا دا غو خدا عدل دا دے قانون دا دے من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیا وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما سزا ادارا قتل عمد کئی سخت سزا والله اور کئی ادا جہنمی دے ہمیشہ دائی قانون دے عادل اس کے عادل پذیبان رحمت کی مہربانی اصوت معافی کی لگ سزا اور کی یا اور روار نے کی نہ اختیار دے اگر قانون دے وہ قانونی سزا دادا دے طریقہ باندھے دا تصور دا قیامت مبارکی دا خلق اوخو نا تمامو نا قرآن اسمانی کتابو دا طول دا سلورم مسئلہ بیانی دا دیر پارا بیانی چه ست تکای نا دا غبا دی مخیر رازی ازا ما خلوط الدهر یومن فقل ازا ما خلوط الدهر یومن فلا تقل خلوطو ولیکن قل علی رقیب یوازی تنهای نو داونو اچھے سے آوازی بلکہ داو ما سر دا اللہ چوکی داران دی علی رقیب پا ما بائن دا اللہ چوکی داران مقرر دی از ما چوکی کی نو چی دا عقیدہ دی جوڑا دا دا بندہ مخ کی گناہ نشے کولے ادا اللہ پا مخ کی کائی دا اولی دا یقین دی جوڑ ندے چی زمان رب دا غری ما سر ما بائنی از دا غن شرم نکم که دا تصور راوم شی خو نفس و شیطان پی غالب شی دا خبر پا بلا بدل کی بلا سا رنا مخل را شی نو سچر که شیطان یخرجون هم من النور الى الظلمات دا دی عقیدین تیرو تو با غصر لی اللہ دیر مهربان دی توبه با باسه غفور رحیم دی او با دی بخی اگوروی ایمان دی مضبوط دی اچ ایمان مضبوطی لا یضر مع الایمان ذنب مرجئی ودی کہ پیو ساتھ کی مرجئی لا یضر مع الایمان ذنب دی ما سر گناہ دکتان نرسی ای کلو غانی لاری نسا خبر دا دا جنت خواگو با لسلی دا کرا معلومی گی چیر پا دوزخ کی اتو غپی ہوئی نا نبولا خوان ورکی کرا نا چا دوزخ خیلی دل اندین دا جنت پا خواگو با سفوئی گی اگر تا قبر ہوئی چی پاقی که ان شیطان پدی والے ارائے دمخ نے لڑکی اتیرو طرف تے اوگر دی یخرجونہم من النور الى الظلمات دا تنورم مسئلہ الاخرہ عقیدہ دا قیامت دی وانی آسمانی کتابوں ٹول پیغمبران زور لگول لے دے دے دے پارے لگول دے چہ دائی نو دو گناہ تا دیوال لے دا نئی نو گناہ تا دیوال لے دیو بزرگ واقعہ لکی دیر کولے و دیر خستا لوی ولی دی زمانی سفر دا حج باندی روانو زنانو بانی تیری دا یو جنی ولی جنی بانی زال دا خسن حد تمامو دا دوم سترگو کی خولا گی دا غیم خوف نو دا حفاظت کا اخپل بیا با آزاد نگردی اخپل ما کرونا اگه معلومات کلی رو زنه پتا اولا گولا داده خیمه تا آرنه نواته چه دا خیمه داده دا خیمه که بل توک نیشتی دو توکا تا لوی پیجنده چه دا خو آقا جینه دا ساری کتا که سوچ و شروع کو چه زمان رف زمان پا چخ پا کیگی و پس ورزا کیگی زد دین پو تا دسی و عمل کن چه زمان رف زمان خپش هر زمان دا خواهش پا باز مرتیه بانی بدل کی نسوک بای جواب کی نو دو پیزان ننگارا که اگه جنیو تویز خوطان را غلیم وی چه تا پوست کهی اگیو تا پاک که وینا تا پوست نکم دیل را غلیم نو دو سو چکو وور تا الاس که گوتا اصوا وی زور دا وور نشم برداشت کوله نو قیامت وور بسنگ برداشت کم زمان توبه دا دا خلین بی اختیار یو چه غووتا چه چه غووتا جنیو را خطا شو رویدن لارو تختی دا چه سوک براش نو عقیدہ دا آخرت پا دی قرآن جوڑی چه داو ساتا دا دنیا پا قانون کی چه دا تپوس پا دا مجازات یا رشتے نو خپل کاروائی که رشتیا نئی خو کاغذی کاروائی خپل پورا کئی کاغذی کاروائی نا خپل دا طول پورا کئی ماشتر سر دا سکول یا را را چه بل براشی تاقیب کئی نو دے کپا میاش یو پیرا خو طول یا زیر ایدال لو لگی کاغذون و مغذون برابر کی ویزا کاغذی اسنو کاغذون میں برابر دی نو دل تا خو کاغذون برابر آئی خو اغا مخ کاغذون دی برابر کردی اگه کستا لاس رسی اگه کلاس نرسی زیکی میں بیان کرو سیدو والا دیر زور پر زور که روزیم دا سختی میں تا سو لکائی خو یو دو خبری تا کم یو دا چه زتویم داو لکائی زما خبر لنده که او پسی خپل نتیجه بیان آئی دا ملی که خیانت تی چه زتویم دا پوراو لکا دویم خبر دا چه تلی که خوستا پا لیک دا پاس اما دا رب لیک دی ستا لیک بدلی گی رد بدل کی گی ادی دنیا کی قدر دی زما دا رب لیک وسم دی بیاوم دی بیاوم دی قیامت کیوم دی دا جنت دو زخص رسیدو پا زما دا رب لیک دی نو آغا لیکتا اومو گورا چی تسی لیکی وزما رب تی لیکلنی دیتا ام پتاو لگا دا پکی تی دا میزو که وزنی مسلمانانی پا دوقع کی راوستی چی دا تا چی کم کئی دا لیک کئی دا جاسوسی کئی نو دا گواری دا ثواب کردی وی دا اوم دا دین کردی ملک نقصان جوری گی و تا دفاع کئی نو ماوی دیتا پکر کرو چی مخیر بل یو ختم شدی پا دی قرم دا پاس بل قرم دی پدے کاغذ دپاس بل کاغذ دے اپدے لاس دپاس بل لاس دے استاد عدالت اور کچرے دپاس بل کچری بل عدالت شد اللہ رب العالمین چہرے کی رد و بدل ناراضی شرک د شرک اقسام او مقاصد عالیت سنور والا توحید کتاب رسول الاخرہ دا ملن لن بیان کرلا انشاءاللہ تفصیل بھی مرضی اس دا مسئلے کی قرآن بیانی دا دے دا بیانول انداز سرے طریقہ دا انداز سرے دا بیانی سرے دے سر دے نتائج چیزی کر کئی سباب انشاءاللہ سلطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما ده سورة النساء آيات يوصل الصغرية يوصل بنزاوية مولوس مسلمات دا ادیانی الہیو اد کتب سماویو ٹولو جزیات ہولڈر زیات تھی زکر دا ٹول بارہ کے قرآن ہوئی مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ والانجیل قرآن دیکھی ستی شیو قرآن عظیم دا اصول تصدیق کو ان کے رے دا جزیاتو د کیفیات نکئی جزیات دل بدلو کیفیت د ادا کے فرق ہو د موقی سرہم او د وقت سرہم بدلون راضی او سم دادی کم سڑے چی جہادی دی نداغ کوئی عادت کد جماعتی پشانتشی نو جہاد نشی کولے آغا کی با درشتی سختی بھائی آغا کی با غلرتی والی جدو فیکم غلظا حکم خوی عادت چدا عسکری میدانی او سنگریالی نو آغا خوی عادت کد جماعتیانو شی نو ہم گزارا نکی فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الله نرم کرے خو پیغمبران علیہم السلام مجمع البحرین جامع الکمالین غلظت و احمد دوار پکی تئی دوار پخپل پل زے پخپل پل وقت و مناسب طریقے سے معلولش عام انسانانو کی دوار جمع اور پاغی کی تعادل تناسب توازن راوستل دا دیر گران دی. رسول علیہ السلام نرم زرم دی اور نبی علیہ السلام ہوئی انما انا رحمت مہدات ایوہ الناس انما انا رحمت مہدات دارمی حدیث نقل کی اے خلق وزد اللہ خالص دا اللہ کامل مہربانی درکل شویما قرآن ذکر کی رحمت للعالمین دے پیغمبر صفت ویلے دے نو یو مقام دا دے دویم مقام تے گورا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ سَخْشَدُو تَا ذے جہنم دے درحمت مظاہر دے نبی علیہ السلام دے سیرت کتابوں نے نڑکتی دے تاریخ و سیرت او بلخوا دے غلظت اور سختی گورا